उपनिषद प्रथम अध्याय षष्ठ ब्राह्मण जो अंतिम ब्राह्मण उसके अंतिम कंडिका को विचार चल रहा है, जिसमें भाष्य चल रहा था। संक्षेप भी संक्षेपांतर भाष्य टीका में रहा था, जो संक्षेप किया था इतने विस्तार जगत तीन रूप में है, नाम रूप कर्म रूप में है संक्षेप, उसका भी आगे संक्षेप कर दे, एक ही शरीर में एक ही है, लेकिन एक ही है हो जाते हैं संक्षेप का भी संक्षेप। भाष्य में कहा तद एतद यथोक्तम नाम रूप कर्म, कि पूर्व कथित जो नाम रूप कर्म है त्रयम इतिन इतर इतर आश्रय, एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं हो पाती है, एक दूसरे में आश्रित है। अगर नाम नहीं है तो क्रिया और जो रूप होगा काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई नाम होना पड़ेगा। यदि विषय नहीं है तो नाम क्रिया काम नहीं कर सकते, यदि क्रिया नहीं तो नाम रूप काम नहीं कर सकते, एक दूसरे में आश्रित है, माने आश्रित नहीं है आश्रय भी है एक दूसरे का, ऐसी स्थिति में है। और इतर इतर अभिव्यक्ति कारण, एक के बिना दो की अभिव्यक्ति नहीं होती, ऐसी स्थिति में तीनों ऐसी स्थिति में। और इतर इतर प्रलय, और एक दूसरे में प्रलय हो जाते हैं, क्यों, एक जाने पर दूसरे को भी जाना होता है, अस्तित्व नहीं रहेगा। संघातम सत कहते हैं, ये संघात है, नाम रूप का संघात एक हो जाता है, तीनों भी एक हो जाता है, त्रिदंड दिष्टम्ब बत सत एकम एक है। जैसे तीन दंड को बांध देने पर माने समुदाय रूप से एक माना जाता है, वहां समुदाय रूप से तीन माने जाते हैं, समुदाय और समुदाय, जैसे वन और वृक्ष, समुदाय देखते देखते वन बोला जाता है और समुदाय जो होते हैं, मैं एक एक करके देखते तो वृक्ष प्रयोग होता है, वन माने वृक्षों से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, वृक्ष ही होता है वन, किंतु दो बातें हो जाती हैं, एकत्व बुद्धि और अनेकत्व बुद्धि, दो तरह की बुद्धि हो जाती है। समुदाय लेते हैं तो एक ही है समुदाय, वन बोला जाता है, और समुदाय जो जिसका समुदाय बना है उसको लेकर के अनेक हो जाता है, वृक्ष बोला जाता है। इसी प्रकार यहां त्रिदंड विष्टम्भवत समुदाय भी है समुदाय भी है, ऐसा बोलना चाहते हैं तीनों को, सत एकम एक भी है ये अनेक भी है, तीन भी है एक भी है, ऐसा हो जाता है। समुदाय दृष्टि से देखते हैं तो एक है, और समुदाय दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग तीन है, ऐसा एकम एक टिप्पणी थी, एक और दो की तीन, एक ने कहा संगत माने सम्मिलित, ये तीनों मिले हुए हो जाते हैं, कैसे तो दृष्टांत दिए, जैसे तीन दंड बांधने के बाद सम्मिलित हो जाते हैं, इसी प्रकार ही है। उत्तम बात के आश्रय आश्रय भावे नाम रूप क्रियात्मनाम एकाधाराम सताम तेषाम संगति शरीर के, आश्रय आश्रय भावे नाम रूप क्रियात्मनाम, जो आश्रय आश्रय और आश्रय भाव है, और ये तीनों एक दूसरे का आश्रय भी है आश्रय भी है, यानी आश्रय देने वाले को आश्रय बोलते हैं और आश्रित होने वाले को आश्रय बोलते हैं। नाम रूप क्रिया प्रणाम, जो नाम रूप क्रिया तीन का एकाधाराम सदाम, एक ही जीव के लिए प्रयोग होते हैं, मुक्ता के लिए नाम रूप कर्म तीनों दुख के साधन भी है सुख के साधन भी है। कोई नाम सुनकर शत्रु का नाम सुनते हैं तो दुख होता है, और मित्र का नाम सुनकर के सुख होता है, दोनों देता है, रूप भी ऐसा ही है विषय भी ऐसा ही और क्रिया भी ऐसे ही है, यही कह रहे हैं एक ही जीव के भोक्ता के लिए होने से तीनों इसी के मान इनके प्रारंभ में सम्मिलित है, उसके आधार पर एक जीव में आए हैं, यही कह रहे हैं। आश्रय आश्रय भावे ना नाम रूप क्रिया बना एकाधान, एक ही विषय में होते हुए ये तीनों एक ही में है, एक ही जीव के लिए है। तेसा संगति स्या शरीर के, इन तीनों का संघात हो जाता है शरीर, शरीर के मैं कुत्सित अर्थ में कण प्रत्यय होता है, शरीर निंदित है इसलिए ऐसा शरीर का लगा के स्वार्थिक का है। शरीर का अर्थ शरीर, इस शरीर में एक ही हो जाते संघात हो जाता है। इसके टीका दिया एकाथानाम एकस्य भोक्तु, जो एकाथानाम बात में दिया था उसका अर्थ एक भोक्ता, एक ही भोक्ता के लिए है ये तीनों, एकस्य भोक्तु। सुख दुख प्रदत्ते न, तीनों के तीनों सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं, कौन सा विषय कैसा है उसके आधार पर सुख है, दाम भी ऐसे ही है क्रिया भी ऐसी है। सुख दुख प्रदत्ते न एक शरीर आरंभकत्व, एक शरीर का आरंभक है क्यों, ये आरंभक बने तभी तो सुख दुख मिल रहा है, नाम रूप कर्म जीव के आरंभक बने हैं सुख दुख के लिए। अवस्थित आनाम या अवस्थित जो तीन है इनका एक, अच्छा दो नंबर का आश्रय आश्रय भाव है अवस्थाना बद, जैसे तीन दंड जब एक साथ हो जाते हैं तो आश्रय और आश्रय दोनों बन जाते हैं, एक ही में है एक का आश्रय दूसरा और उसके आश्रय दूसरा, ऐसे बन जाते हैं। इसी प्रकार यहां ये तीनों की भी स्थिति है, दृष्टांत दिया ये त्रिदंड विष्टम भवत दृष्टांत है, इसी का स्थिति है। आगे भाष्य में जाते केन आत्मना एकत्व उच्यते, किस रूप से एक माने जाएंगे, तीन है नाम रूप कर्म, किस रूप से एक होंगे, कैसे होंगे तीन एक, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं अयमात्मा पिंड, ये पिंड रूप से एक हो जाते हैं, ये शरीर रूप से, इसमें नाम भी है रूप भी है कर्म भी है। अयम आत्मा मन पिंड, अयम आत्मा दिया उसका पिंड, ये शरीर कार्यक्रम संघात, यही कहते हैं पिंड माने कार्यक्रम संघात, शरीर का पुंज इंद्रिय और शरीर का पुंज है ये, तथा अन्न त्रय व्याख्यात, तीन रूप इसका कैसा होता है माने नाम रूप क्रिया स्वरूप, अन्न त्रय में व्याख्या हो गई थी, त्रिणी आत्मा ने अपूर्वता कहा गया था, व्याख्या हो गई इसकी, किस शब्द से हुई व्याख्या, कहते एतन मयोबा अयम आत्मा, इस शब्द से, ये शब्द वहां का है और मंत्र में भी है, एक पांच तीन की बात है मंत्र में भी है और भाष्य में भी ऐसी पंक्ति है, एतन मयो भाई अयम आत्मा, आत्मा ये शरीर, ये शरीर ये तीन मय है, नाम रूप क्रियामय है, ऐसा कहा था भाई, ठीक है। पांच की टिप्पणी में इसी बात को बताया है, पहले तीन की टिप्पणी कार्यचरण संघात तथा चार की भी है, तीन में कहा प्रत्यक्ष उपलब्ध कार्यक्रम संघात आत्मा, ये शरीर जो है ना शरीर इंद्रिय प्रत्यक्ष उपलब्धता के विषय है, इस रूप से वो तीनों विद्यमान है एक अनु जात त्रयाणाम एकत्व, नाम रूप कर्म का एकत्व यहां ये शरीर में है, यहां नाम भी है रूप भी है और क्रिया भी है, एक इस रूप से एकत्व एक हो जाते हो भी सही रूप से, तथा माने कार्यक्रम संघात हो यथोक्त त्रयात्मक, ये जो कार्यक्रम संघात ये शरीर है ना, ये नाम रूप क्रिया का संघात संघात रूप है, कार्यक्रम संघात हो यथोक्त त्रयात्मक, ये तीन स्वरूप ही है इसका, इसमें तीन चीज निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलता शरीर में, नाम रूप क्रिया निकालने पर बचने वाला कुछ भी नहीं, स्वरूप है। तथा अन्नत्रय, अन्नत्रय में व्याख्या की क्या है, तत्प्रकल है अन्नत्रय प्रकल सप्तान्न ब्राह्मण, यही कहा था एतन्मय इत्यादि शब्द से कहा था, कहते हैं माने एतन्मय वही अयम आत्मा इत्यादि शब्द से कहा था, इत्यादि ना व्याख्या कहा देहस्य त्रयात्मत्वम न केवलम प्रत्यक्षम वाक्यम अपनी भाव, माने ये शरीर केवल त्रयात्मक है तीन रूप वाला है, ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाणी नहीं है वाक्य भी है, कौन वाक्य था ये तन्मय वही अन्न भय प्रगंध, अन्न भय प्रगंध यही था, नंबर दे दिया पांच में, एक पांच दिन में ऐसी बातें आई थी, ठीक है। आगे भाष्य में ये तन्मय एतावद ही इदम सर्वम, बस अब ये भाष्यकार कहते इतना ही है बस, सारा संसार ही इतना ही है, सारा संसार यदि एक रूप में देखना है तो शरीर रूप में ही है, और माने तीन रूप में देख रहे हैं तो नाम रूप कर्म है, सारा संसार यही हो जाता है, सारांश इसका यही है बस। इतना फैलाव संसार का पहले तीन में समाविष्ट करके फिर एक ही में, एक शरीर में तीनों है बस। समुदाय को लेकर के एक ही है और समुदाय लेकर के तीन है, सारा संसार यही है, यही कह रहे हैं भाष्य में। एतावधि इदम सर्वम, इदम जगत सर्वम, ये जगत जितने भी है, व्याकृतम अव्याकृतम च, व्याकृत अव्याकृत सारा मिलाकर के यही है, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सारा जगत संसार। व्याकृतम अव्याकृतम से व्याकृत अव्याकृत सब जो कुछ हुआ यही यही तीन ही है, माने एक और तीन दो दो दृष्टि हो जाती है नाम रूप कर्म दृष्टि से, एक एक में तीन दृष्टि और एक ही में देखने पर एक ही दृष्टि। ये तो कहा नाम रूप कर्म, ये यही है नाम रूप कर्म जो है यही है बस आत्मा, वो एक शरीर भी तो एक ही है आत्मा, वो एक हो गया अभी वो कहा है आत्मा माने छह की टिप्पणी है, देह शरीर एक है, अब तू कहा था अभी देह शरीर भी एक ही है, कार्यक्रम संघात यह भी एक ही है, एक होता हुआ ये शरीर अध्यात्मादि भेद से तीन हो जाते हैं, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से तीन हो जाते हैं, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भावे न व्यवस्थितम, ये तीन रूप से व्यवस्थित है, एक होता हुआ माने एतदेव त्रयम् नाम रूप कर्म, ये तीनों के दिन अध्यात्म हो अधिदैव हो अधिभूत हो ये नाम रूप कर्म ही है, इसी अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, संसार उत्पन्न है ये बता दिए संक्षिप्त कर ठीक है। तदेत त्रयम् ये जो तीनों नाम रूप कर्म है, त्रिदंड विष्टम्भवत् जैसे तीन दंड को बांध देने पर एक दूसरे का आश्रय आश्रय भाव में होते हैं, वो संघतम संघात है मिले हुए हैं तीनों नाम रूप कर्म संघात होते हुए एकम एक है, माने शरीर में एकत्व बुद्धि हो जाती है नाम रूप कर्म तो पुण्य है, संबंध ऐसा संबंध वास्तव में करना कहा। कथम संघतत्व अतः कैसे संघात को प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, इतर इतर आश्रय एक दूसरे में आश्रित है ये कैसे, अब उसका आप टीकाकार बोलने जा रहे हैं कैसे एक दूसरे में आश्रित होते हैं। रूपम विषयम आश्रित्य नाम कर्मणि सिद्धतः, रूप जो विषय है ना रूपम माने विषय, विषय को आश्रय आश्रित करके ही नाम रूप सिद्ध होते हैं, नहीं रूप को आश्रय लेकर नाम कर्म सिद्ध नहीं हो सकते, और वस्तु ही नहीं तो क्या नाम प्रयोग होगा और क्या क्रिया हो, रूप के बिना नाम रूप की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं सिद्धि इसी से है। रूपम माने विषयम, रूप शब्द का विषय आश्रित उसको आश्रय करके नाम कर्मणि सिद्धतः, नाम और कर्म दोनों सिद्ध होते हैं, यदि रूप नहीं है तो नाम कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, रूप के होने पर ही ये दोनों की सिद्धि होती है। स्वातंत्रेण निर्विषयो स्वयो सिद्धि अदर्शना, स्वतंत्र रूप से नाम और कर्म की सिद्धि नहीं आएगा, निर्विषय जब विषय नहीं है तो स्वतंत्र रूप से नाम और कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, ये क्या है स्वातंत्रेण तयो निर्विषयो तयो बने नाम कर्म, नाम और कर्म दोनों का विषय के बिना रूप के बिना सिद्धि अदर्शनाथ, सिद्धि नहीं देखी जाती है इसलिए टिप्पणी थी तीन नंबर टिप्पणी थी इस तरह इतर आश्रय विशेषण से तात्पर्य बदम, जो विशेषण दिया ना इतर आश्रय इत्यादि उसको तात्पर्य बताते हुए नाम कर्माश्रयत्व रूप से प्रदर्शयति, रूप जो है ना रूप में नाम कर्म का आश्रयत्व तो है, रूप माने विषय में नाम कर्म का आश्रय वो आश्रय है उसमें आश्रयत्व तो है रूप विषय में, ये प्रदर्शन करते हैं ये कहा रूपम। तदुक्तम वार्तिक के वार्तिक में इस विषय को बताया रूपम एव प्रतिष्ठा सर्वदा नाम कर्मो नई रूपम मनाश्रित्य विद्येते नाम कर्मणि, ऐसा कहा वार्तिका ने रूपम माने विषय, रूपम माने विषय, विषय को आश्रित वही प्रतिष्ठा है दोनों का, यही प्रतिष्ठा है नाम और कर्म, यदि विषय में है तो नाम भी नहीं दे पाएंगे क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, विषय की प्रधानता दिखाएंगे। रूपम एव प्रतिष्ठा सर्वदा नाम कर्म, नाम कर्म की हमेशा प्रतिष्ठा रूप है, नहीं रूपम अनाश्रित व्यतिरिक कर रहे हैं रूप को आश्रय किए बिना अनाश्रित विद्येते नाम कर्म नहीं, नाम कर्म विद्यमान नहीं हो सकते। सर्वदा सबंधी अपार्थिका में उसे करते हैं सर्वदा में दैहिक और द्वयो देह में होने वाले को दैहिक बोलते हैं दोनों ये जो नाम और कर्म है सत्वाव छिन्ने जब उनके माने स्थिति अवस्था देखनी है तो इसके बिना नहीं हो सकती है उसके अस्तित्व जब सिद्ध करना है सत्वावच्छिन्न काल ही बोला ही सत्वावच्छिन्न काल माने स्थिति काल जब तक विषय नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं हो पाएगा इसे विषय में आश्रित हो तत्र युक्ति महा युक्ति बताते हैं क्या नहीं कहा भारती में बताया था नहीं रूपम अनाश्रित द्वितीय थे नाम कर बड़ी यही युक्ति दी थी मैंने विषय को आश्रय किए बिना नाम रूप की सिद्धि नहीं हो सकती है नहीं हो ही नहीं सकता तय अस्वातंत्र मैंने दोनों अस्वातंत्र है स्वतंत्र नहीं है रूप के बिना सिद्धि नहीं होती उन्हें एक बारे में बता दिया इतर आश्रय एक हो गया रूप के बिना अन्य रूप उनके दोनों का आश्रय ये बताया हुआ है। अब टीका में बोलते हैं नाम कर्म ही से आश्रित रूपम सिद्ध थी और नाम और कर्म को आश्रय लेकर रूप की सिद्धि होती है नहीं तो रूप अपने सिद्ध नहीं होगा यदि नाम भी नहीं है क्रिया भी नहीं तो विषय की सिद्धि नहीं कर सकते विषय हो तो नाम दिया जाएगा और क्रिया करेंगे वहां विषय विषय की सिद्धि तभी होगी नाम कर्म ही तो आश्रित क्या बोला नाम कर्म को आश्रय लेकर के रूप की सिद्धि होती है नहीं तो विषय की सिद्धि नहीं हो पाएगी नाम भी नहीं है क्रिया भी नहीं तो रूप की सिद्धि नहीं हो सकती ठीक है नहीं के माने नाम कर्म ही हित्वा नाम कर्म को छोड़कर किंचित उत्पन्न थे इत्यर्थ नाम कर्म को छोड़कर के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता कोई भी उत्पन्न होता है नाम और क्रिया दोनों लेकर ही उत्पन्न होता है नहीं के हित्वा ते माने नाम कर्म नहीं जो नाम और कर्म दोनों है उनको छोड़कर किंचित न उत्पत्ति थे कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होता वस्तु उत्पन्न है रूप होना है वो रूप नाम और कर्म को छोड़कर उत्पन्न नहीं हो सकता कितना सही बता दिया आठ की टिप्पणी एवं वार्तिककार भी इसी बात में बोलते हैं कहते हैं एवं कर्मणो नाम उपाश्रयत्व उत्तम वार्तिक है कर्म जो है ना वो नाम रूप का आश्रय है दिखाना चाहते हैं नाम और रूप का आश्रय कर्म है कर्म नहीं तो नाम भी नहीं रूप भी नहीं ऐसा होगा ये बोलना चाहते हैं बात प्राण एव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा एवं सदाचार नाम रूपयो प्राण एकात्माश्रयाद्यस्मात् आत्मलाभ सदा तय हो वार्तिका ने ऐसा बताया प्राण एव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार प्राण माने वो कर्म है वो प्रतिष्ठा होगा सदा चाप नाम रूप है नाम रूप का प्रतिष्ठा प्राण माने कर्म चेष्टा उसी में है कर्म नाम रूप प्रतिष्ठा है प्राण माने रूप कर्म प्राणिकात्माश्रय आदि स्मार प्राण एकता करके ही आत्मलाभ सदा तय ये दोनों का माने आत्मलाभ अपने उत्पत्ति कब होगी क्रिया में आश्रित होकर ही होना पड़ता है प्राण माने क्रिया है क्रिया में आश्रित होकर ही नाम रूपी आत्मलाभ होगा नहीं तो आत्मलाभ नहीं हो पाएगा स्वरूप लाभ नहीं होगा ठीक है इसके टीका है टीका में कहते हैं नाम रूप देहस्थयोर सदा सत्वम सदा प्राणाधीन नाम रूप जो है ना ये दोनों देहस्थ हैं इनका अस्तित्व प्राण के अधीन है प्राण के बिना इसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है प्राण से तदा तद आश्रय इसलिए प्राण को जो है उन दोनों का आश्रय करता है प्राण शब्द इसलिए ना चेष्टा वही होनी है यदि प्राण में है तो नाम रूप दोनों नहीं प्राण का आश्रय नामनो रूपादि आश्रयत्व प्रति तैरे बोलता नाम नाम जो है ना रूप और कर्म का आश्रय है नाम ये भी वार्तिककार ने कहा है नाम भी आश्रय बन जाता है दोनों का जैसे अभी कर्म बन गया था उसी प्रकार नाम भी दोनों का आश्रय बनेगा रूप और इसका कर्म का नहीं तो नाम के बिना ये दोनों भी सिद्धि नहीं हो पाएगी ये भी वार्तिककार कहते हैं तद्वदाश्रवत्वम च तयोस्याद्रूप कर्मणो वाचा प्रकाश्यमाने ते प्रयुज्यते सदा। वार्तिकार्य तद्वत उसी प्रकार जैसे प्राण के बिना ये दोनों की सिद्धि नहीं होती है नाम और रूप, इसी प्रकार नाम के बिना दोनों की सिद्धि नहीं होती। क्या है बाजवन नाम है ये बताया उन्होंने। तद्वत बाबाश्रयत्व बाजवन नाम नाम आश्रय है उसमें आश्रयत्व आ जाता है बात ये दोनों का। एवं तद्वत बाघाश्रयत्व से तयो सिया रूप कर्म हो तयो रूप कर्म हो नाना बाघाश्रयत्व सिया नामाश्रयत्व सिया नाम आश्रय होगा उसका दोनों। वाचा प्रकाश माने थे प्रयुज्यते प्रसाद वाणी के द्वारा प्रकाशित होने पर भी उन दोनों के प्रयोग होते हैं। अमूक बोलने पर ही आगे क्रिया हो पाएगी विषय हाँ वाणी के द्वारा प्रकाशित होने पर ही वस्तु का नाम लेने पर ही वो दोनों का प्रयोग होगा नहीं तो नहीं हो सकता। वाणी के द्वारा प्रकाश होने पर ही ते माने रूप कर्म ही प्रयोग किया थे रूप और कर्म के प्रयोग होता है ठीक है दिखते हैं। रूपस्य कर्मणस्य रूप और कर्म दोनों जो है ना प्रत्येकम इतने आश्रय तो जैसे रूप और कर्म पहले एक दूसरे में आश्रय दिखाया ठीक इसी प्रकार नाम में आश्रय दिखाया एवं वाक् शब्द से नाम मात्र से रूपादि आश्रयत्व में है आश्रयत्व हुआ वाक् शब्द में नाम मात्र रूपादि मैंने रूप और कर्म का विषय और कर्म का आश्रय में हेतु बताते हैं वाचा प्रकाश मान्यते इत्यादि बताया था। वाचा प्रकाश मान्यते प्रयोजित वाणी से प्रकाशित होगा तभी वो दोनों का प्रयोग किया जाता है रूप और कर्म का नहीं तो नहीं रूपस्य कर्मणस्य अप्रकाशकस्य रूप और कर्म प्रकाशित नहीं वो वाणी प्रकाशक प्रकाश करने का धर्म वाणी है वो नहीं रूपस्य कर्मणस्य रूप और कर्म दोनों अप्रकाशित वस्तु है अप्रकाशित से जब तक प्रकाशित नहीं होंगे तब तक उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते ठीक है। नहीं रूपस्य कर्मणस्य अप्रकाशित से क्वचित विनियोग विनियोग कहीं विनियोग उपयोग नहीं होता उनका दोनों का तेन प्रकाश्य ये दोनों प्रकाश्य है तय हो जो प्रकाश्य दूसरे के द्वारा प्रकाश पाते हैं तो प्रकाश्य बोलते हैं ये दोनों प्रकाश्य युक्त प्रकाश आश्रयत्व बात प्रकाश रूप है इसलिए प्रकाश में आश्रय तो होना ठीक है नाम इनका आश्रय बनना ठीक है ये बता दें ये बात पिता ने कह दिया। आगे ठीक है हमें कहते हैं वाचके न वाच्य तेरा इतर से ताभ्याम च क्रियाया तया तयोर अपेक्षा अपेक्षा दर्शनात् अन्य अभिव्यंजकत्व आह आगे इतर इतर अभिव्यक्तिकारम भाष्य में ऐसी पंक्ति उसका अर्थ करता है इतर इतरित्व का अर्थ हो गया अब इतर इतर अभिव्यक्तिकारम वाले अर्थ कर रहे हैं ठीक है बोलते बाचके न बाच्य से टिप्पणी जो है ना इतर से ऊपर चाहिए दोनों मुद्दे बने बाच्य से ऊपर रहे बाचके न बाच्य से जो वाचक होगा शब्द नाम बाच्य होगा विषय वाचक का वाच्य का वाचक के साथ संबंध होता है क्या होता है जो वाच्य होता है उसका वाचक के साथ संबंध होता है वाच्य का वाचक के साथ संबंध मान शब्द के साथ विषय का संबंध इसके माने शब्द के साथ संबंध होता है तो वाचक ना तृतीयांत इसके साथ वाच्य से संबंध वाच्य का संबंध और तेना माने वाच्येना तेना का वाच्य और वाच्य के साथ की तरह से मैंने वाचक से ये दोनों में एक दूसरे की सिद्धि होती है एक दूसरे से वाचक के द्वारा वाच्य का संबंध है और वाच्य के साथ वाचक का संबंध है परस्पर ऐसे संबंध है इतना वाचक का वाच्य के साथ संबंध है और वाच्य के साथ संबंध है इतर से मैंने वाक्य वाचक से ऐसा अर्थ करना इतर से नौ दंड टिप्पणी वहां है तेरह माने वाच्य तेरह का और आगे नौ दंड टिप्पणी जो है वो वाचक से ऐसा था इतर से ऊपर में चाहिए नौ नंबर टिप्पणी वाच्य से ऊपर नहीं चाहिए तो ये वाचक के साथ वाच्य का संबंध है और वाच्य के साथ वाचक का संबंध है ऐसा देखा है माने नाम का विषय के साथ संबंध है और विषय का नाम के साथ संबंध है ये अर्थ आया। और ताभ्याम और दोनों का, उन दोनों के साथ नाम और रूप दोनों के साथ क्रिया, क्रिया का संबंध, नाम रूप दोनों के साथ है क्रिया का संबंध। ताभ्याम माने ना कि वाच्य वाचकाभ्याम नाम रूपाभ्याम ये अर्थ आएगा, उनका उनके साथ क्रियाया क्रिया का संबंध है। तया क्रियाया तयोर अपेक्षा दर्शनार्थ कहते हैं, क्रिया का उन दोनों की अपेक्षा देखी जाती है। तयोर उन दोनों को नाम और रूप का, ये नाम रूप गए तो क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। अपेक्षा दर्शनार्थ अन्य अभिव्यंजकत्व महा, एक दूसरे के अभिव्यंजक हो जाते, एक के बिना दूसरे की अभिव्यक्ति नहीं होती ऐसी थी। ठीक है, इतरेतर अभिव्यक्ति कारण भाष्यकार ऐसा बताया आगे टीका सती नामी रूप संहार दर्शनार्थ, कहते नाम के होते हुए रूप आदर्शन हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, नाम कुछ दिन रह जाता है हम चले गए ऐसा बोलते हैं। सती नामी नाम के रहते रहते, और प्रलय दिखा रहे इतने तो प्रलय, सती नामी नाम के होते हुए रहने पर रूप संहार दर्शनार्थ, रूप मान विषय का संहार देखा गया है, रूपे सती नाम संहार दृष्टि, रूप होने पर नाम का भी संहार देखा जाता है, कहीं कहीं नाम भूल जाता है रूप रह जाता है ऐसे भी देखा है, विस्मृति हो जाती है। रूप के होते हुए भी नाम में नहीं, नाम नहीं जानते भूल गए, रूप का संहार हो गया, नाम का संहार हो गया, रूप रह गया ऐसा भी देखा जाता है। और दर्शन दृष्टि सतेष्ट सतोष्टता वो दोनों के होते हुए नाम रूप होते हुए दोनों के होते हुए कर्मा तस्मिष्ठी कर्म कर्म का उपसंहार देखा गया है, नाम रूप में क्रिया नहीं हो पाती है किसी कारण तस्मिष्ठ सती कर्म के होने पर तयोर उपसंहार उपलम्बार, कभी कर्म होते हुए दोनों हो जाते ऐसा देखा जाता है। ये इतरेतर प्रलय क्या है, इसलिए इतरेतर प्रलय भी है इनका नाम रूप कर्म का, इतरेतर आश्रयास भाव है, इतरेतर अभिव्यंजक अभिव्यक्ति के कारण है, इतरेतर प्रलय के कारण भी है, ये तीनों ऐसी वस्तु है। इतरेतर प्रलय इत्यादि कहा अभिसंगतम त्रिदंड विष्णुवत् एकम, तीन दंड बारह हुआ तीन दंड के, तीन दंड के समान एक एक हो जाते हैं, ये तीनों कहां हो जाते हैं इस तरह एक समान अगे तीन त्रयाणाम एकत्व विरुद्धम इस संकित्व परिहार है, तीन का एक होना तो विरोधी बात है, तीन वस्तु एक होना विरोध, ये शंका करके उत्तर देते हैं। प्रश्न है केवल आत्मा एकत्व पूछते थे किस किस रूप से एक हो जाते हैं, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं अयमात्मा एक कहा ये शरीर रूप से, अयमात्मा मैंने अयम पिंड, ये पिंड ही है, पिंड में तीनों हैं नाम रूप कर्म तीनों समावेश है। कार्यकरणात्म संघात है, एक कार्यकरण रूप जो संघात है ना यही है, तीनों का पुंज यही है एक हो जाना देखा जाता है। ठीक है, कथम कार्यकरण संघातात्मना त्रयाम एकत्व तथा है, तीन का एक कैसे हो गया शरीर इंद्रिय रूप से कैसे तीन एक हो सकता है, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं तथा अन्न त्रय व्याख्या का बोल दिया, अन्न त्रय प्रकरण में इसकी व्याख्या हो गई है किस शब्द से, कहा एतम योगा अयम पुरुष इत्यादि कहा है, बस ये तीन मय है, नाममय रूपमय कर्ममय तीन मय ऐसा बताया था इस प्रकार में अन्न त्रय प्रकरण में एक श्रुति प्रमाण दिया, ये तीनों का एक हो जाने के वो स्थान बताया। आगे टीका में नाम रूप कर्मणाम कार्यक्रम संघात मात्र पूर्वादि की संख्या है, नाम रूप कर्म कार्यक्रम संघात मात्र सिद्ध हो गया उस पंक्ति के आधार पर, ये तन्मयत्मा इत्यादि शब्दों से सिद्ध होने पर नाम रूप कर्मणाम कार्यक्रम संघात मात्र कार्यक्रम संघात मात्र होने पर तथो व्यतिरिक्त संघातात अन्य कि इस संघात के अतिरिक्त वस्तु कोई हो, चल नाम रूप कर्म संघात रूप हो गए, फिर भी ये नाम रूप संघात से कोई अतिरिक्त वस्तु होगा संसार में, इस संघात आ गई पश्चात इति आशंका आशंका करके एतावद ही बस इतना ही है सारा संसार, इससे अतिरिक्त तो कुछ एक कर दिया मंत्र में भी था एक भाष्य में अर्थ कर एतावद ही माने इदम सर्वम खंडिका में एतावधि पाठ है यहाँ भाष्यकार है इदम सर्वम बस इतना ही है सारा संसार इतना ही है नाम रूप करवा तब पुंज शरीर ही हो जाता है कोई बोल रहा है बहुत बोलते हैं या पिंडे सा ब्रह्मांडे लोग कहानी है जो यहां आए वही सारा संसार वही है या पिंडे सब ब्रह्मांडे लोगों की है लोग ऐसा बोलते हैं जो पिंड हमारे शरीर में जो है ना वही सारा संसार है लोग ऐसा बोलते हैं या पिंडे सब ब्रह्मांड कोई याद कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है नामादित्रय से संघात मात्र कथम व्यवहार असांतर्य आशंका यदि ये नाम रूप तीनों के तीनों संघात मात्र यदि है एक ही है यदि फिर व्यवहार में असांतर्य क्यों हो रहा है भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों हो रहा है एक ही होना चाहिए व्यवहार ये नाम है कर्म है रूप है ऐसा क्यों भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों होता है एक ही है तो फिर एक ही व्यवहार होना चाहिए नाम रूप कर्मणाम कार्यक्रम संघाता मातृत्व की तो हो गया नामादित्रय से संघात मातृत्व कथम व्यवहार व्यवहार असांकर्यम व्यवहार में असांकर्य मैंने भिन्नता कैसी हो रही फिर एक ही है तो एक ही व्यवहार होना चाहिए यदि एक ही है पूजा शरीर ये शंका करके उत्तर देते हैं दस और ग्यारह की टिप्पणी नामादिनाम ये है कथम व्यवहार असम करें नामादि नाम कथम व्यवहार असम करिए ये अर्थ करना है वहां कि नामादियों के व्यवहार में संकीर्ण पर एकता क्यों नहीं होती है ये प्रश्न है नामादि का भिन्नत्व व्यवहार हम मान भिन्न रूप से व्यवहार क्यों नहीं होता ये कहा है भिन्नो देहो अयम गृह थे ये देह तो अलग दिखाई जाता है ये कैसे हो गया प्रश्न नामादि भिन्न से देह से गृहमाण नामादि से भिन्न शरीर गृहमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण से नामादि से अतिरिक्त रूप से ग्रहण हो रहा है और यदि एक ही है नाम रूप का पुंज है तो एक ही व्यवहार होना चाहिए तो भिन्न व्यवहार कैसे हो रहा है यह शंका का भी प्रवाद तो नाम अभिपेद तस्य अग्रहमाणत्वाद इतिहास और उसकी व्याख्या नाम रूप नाम रूप व्यतिरिक्त तस् अग्रहमाणत्वाद नाम रूप से अतिरिक्त से उत्तर दिया अग्रहवाण है गृह नहीं होता ग्रहण नहीं होता नाम रूप से अतिरिक्त रूप से ग्रहण नहीं होता नाम रूप से सहित ही ग्रहण होता है शरीर ये उत्तर दिया अभिन्न की छेद हेतु सरला योजना यदि वहां अभिन्न शब्द लिखते हैं असांकर्य शब्द लिखे तो सरल व्याख्या हो जाएगी सांकर्य असांकर्य लेंगे मतलब सरल व्याख्या हो जाएगी ये भिन्न शब्द से संभिन्नार्थ है तो सरल तरह और भिन्न शब्द अगर था बिल्कुल भिन्न कहेंगे तो सरल तरह अर्थ हो जाएगा सरल से भी सरल अर्थ हो जाएगा तथा तो वन वृक्ष इसलिए यहां दोनों प्रयोग होता है जैसे वन और वृक्ष दो प्रयोग होता है समष्टि रूप से देखने से वन बोला जाता है और व्यष्टि रूप से देखने से वृक्ष बोला जाता है समुदाय रूप से देखने पर वृक्ष का पुंज भी वन बोलते हैं और कुछ वृक्ष पूरे हटाएंगे तो वन नाम तो वस्तु नहीं रहेगा तो समुदाय रूप से देखने पर एक और समुदाय रूप से देखने पर तीन इसी शरीर में हो जाता है ये उत्तर तथा तो वन वृक्षवत जैसे वन और वृक्ष बोला जाता है और समुदाय और समुदाय को विभाग करके ऐसा कहा जाता है वह एक ही में दो प्रयोग होता है समुदाय लेकर के वन बोला जाता है और समुदाय अलग अलग जो एक एक है उनको लेकर के वृक्ष बोला जाता है यही है समुदाय विपक्षया अयम देह इति व्यवहार समुदाय को लेकर के अयम देह एकत्र व्यवहार होता है समुदाय विपक्षया वो तीन समुदाय है नाम रूप कर्म उनकी विवक्षा करिए तो अपरता मान दूसरी व्यक्ता है तीन व्यवहार हो जाएगा एक तत्व व्यवहार भी होता है और तीन व्यवहार तृतीय व्यवहार भी होता है तब असांकर्य इसे असांकर्य नहीं होता एक होने पर भी सांकर्य इसलिए नहीं होता है वहां समुदाय को लेकर के भिन्न भिन्न व्यवहार हो जाता है और समुदाय को लेकर के एक है इसलिए सांकर्य नहीं होता अलग हो जाता है व्यवहार असांकर्य विधि, इसलिए कहा व्यवहार में सांकर्य नहीं आता, सिद्धांत उत्तर दिया है। माने अनेकत्व दृष्टि भी है, एकत्व दृष्टि भी है, दोनों ही है। अनेकत्व दृष्टि को लेकर व्यवहार में सांकर्य नहीं होता, नाम रूप कर्म तीनों दृष्टि हो जाती है, उसको लेकर के व्यवहार असांकर्य है, व्यवहार होता है। एकत्व दृष्टि में शरीर दृष्टि से बोला जाता है ये। एक अति संघाते कार्यकार रूपेण अवान्तर विभाव महा, यही एक ही संघात है, कार्यकार कर्म रूप एक ही है संघात है इसमें। अवान्तर विभाग महा, अवान्तर विभाग है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि, तीन विभाग है ये संघात में। शरीर तीन प्रकार का है, आध्यात्मिक और आदि वैत्यिक आदि भौतिक, तीन प्रकार का एक अहंकार है। टिप्पणी दो नंबर की कहा, नौ नंबर में है देहा, वही पैसे ही है जैसे टीका में वैसे टिप्पणी में है। टीका में होगा कार्यकारण शब्द होगा टीका में, इसलिए कार्यकरण बोल रहे टिप्पणी में। यहां तो टीका में भी कार्यकरण है और टिप्पणी में भी कार्यकरण है, माने टिप्पणी को देखते हुए लगता है टीका में कार्यकारण ऐसा शब्द रहा होगा, कभी ने सुधारा होगा और टीका में भी सुधार थी टिप्पणी भी लिखी, वो माने कार्यकारण शब्द रहा होगा पहले, तो ये सुधार के समय में वही छप गया वहां, कार्यक्रम बनाए सुधार दिए टिप्पणी भी रख दिया, नहीं तो एक ही है दोनों। यदि टीका में है तो टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, यदि टिप्पणी है तो टीका में ये शब्द नहीं था ऐसा शब्द, वह कारण शब्द था समझना चाहिए तब टिप्पणी रखी। ये कहा एकस्मिन् भी संघाते कार्यकर्म रूपेण अवान्तर विभाग, अवान्तर विभाग दिखाते हैं तदे तत् कहते हैं तदे तत् अमृतम तत्व खन्नम, ऐसा मंत्र में है ये अर्थ करना चाह रहे हैं। तदे तत् माने बक्षमान, जिसका आगे स्वरूप बताना है, प्राण है तदे तत् से लेना है अमृत, जो प्राण समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ तदेव तद भक्ष्यमाणम, एक नंबर टिप्पणी में प्राणात्मकम सौत्रम शरीरम इत्यर्थ, जो प्राणयुक्त जो सौत्र सूत्रात्मा का शरीर है समष्टि वह अमृतम है, आपेक्षित अमृतत्व है, दीर्घ काल तक है आभूत कालम अमृतत्व भी भाष्यते, ऐसा आया जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक जो रहता है उसको अमृत कहा जा रहा है व्यवहार, यह जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक जो स्थाई है उसको अमृत कहा जाता है, ऐसे स्थान वही हिरण्यगर्भ स्थान है, आभूत संपल स्थान, सारे भूतों का प्लव स्थान वही है, वही प्रलय होना है, तो उसको अमृतत्व भी भाष्य के ऐसा आया, उसको अमृतत्व कहा, अमृत कहा जाता है, आपेक्षिक है निरपेक्ष अमृतत्व शुद्ध आत्मा आपेक्षिक है। तदेतत् माने बक्षमाणम, कंडिका में तदेतत है, तदेतत अमृतम ऐसा है, तदेत बक्षमान आगे नाम देंगे उसका प्राण है वो समष्टि प्राण सूत्रात्मक है उसका अर्थ है अमृतम, जो अमृत है हमारा है उसके प्राप्त करने पर बार बार जन्म जरा से मुक्त हो जाता है, माने यहां की जो स्थिति है बार बार पैदा होना मरना वो वहां इतना है, लंबी आयु है लंबे समय तक रहे ऐसा अमृतम सत्य रखन्नम दिया है, सत्य से आच्छादित है कहा, तो जो अमृत है प्राण समष्टि प्राण में बुद्धि नहीं जाती, नाम रूप में बुद्धि रह जाती है, यही बुद्धि होती है, यही ढकना है सत्य के द्वारा आच्छादित है। वाक्य से अर्थ महा जो तदेतत अमृतम सत्य रखन्नम, इस वाक्य का अर्थ बताते हैं, ये तो मंत्र ये कहा था ब्राह्मण उसकी व्याख्या करता है, प्राण वही सत्यम अमृतम ऐसा ब्राह्मण ने कहा, प्राण ही अमृत है, प्राण जो समष्टि प्राण दो नंबर टिप्पणी है लिंगात्मना, जो लिंग रूप से प्राण है सूक्ष्म शरीर का पुंज वही अमृत है, कर्णात्मक वो कर्णात्मक है, कार्यात्मक नहीं कर्णात्मक, कर्ण है वो शरीर नहीं है, वो कर्ण है कर्णात्मक, कर्णात्मक अंतर्प स्तंभ का भीतर होकर के बाहर को धारण करने वाला, ये शरीर धारण अवशिष्य हुआ है, प्राण है तो शरीर है। अंतर उपस्तंभ का भीतर है, उपस्तंभ का धारक है, इसका विधारक है, शरीर का विधारक है, यदि प्राण है तो शरीर है, वही अंत है। तीन नंबर की उत्तर दिया, अंतसन धारक है, ये बोलते हैं भीतर होता हुआ धारण करने वाला, भीतर है किंतु बाहर वाले को धारण करता है, ऐसा है। आत्मभूत आत्मस्वरूप है वो, जैसे शरीर का अमृतो अविनाशी, अमृत माने अविनाशी है वो, माने अपेक्षिक अविनाशी है, ये समझना, निरपेक्ष नहीं अपेक्ष। नाम रूपे सत्यम तदेतत् सत्य न सन्नम बोला था, तदेतत् क्या था, प्राण तत्व हो गया, और नाम रूप क्या है बताते हैं, नाम रूपे माने सत्यम, नाम रूप दोनों सत्य है कहा। कार्यात्मके ये कार्य रूप है, कहे कार्य रूप है नाम रूप, कर्म रूप में नहीं है, कार्यात्मके जो कार्य स्वरूप है, कार्यात्मके शरीरावस्थे शरीर में व्यवस्थित है नाम रूप, क्रियात्मक वस्तु प्राण, और प्राण इससे भिन्न क्रियात्मक क्रिया स्वरूप है, ये नाम रूप जो है जो सत्य शब्द से कहा जाए एक कार्यात्मक है, शरीर रूप है, क्रियात्मक है प्राण, भीतर है प्राण। तयोर उपस्तंभ का ये दोनों नाम रूप का धारण करने वाला है वो, तयो माने नाम रूप, अयो उपस्तंभ का धारण करता है, चार की टिप्पणी, नाम रूपयो का तयो का अर्थ नाम रूपयो, उपस्तंभक माने धारक, बाह्याभ्याम शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मभ्याम मर्त्याभ्याम छन्न प्रकाशित, वो प्राण प्रकाशित है किसके द्वारा, कहते बाहर जो है बाहर रहने वाले दो के द्वारा, कौन है वो शरीरात्मक जो शरीर रूप में है, दोनों शरीर भाव में है दोनों, कौन नाम रूप, इसके माध्यम से तृतीय अंतर है, बाहर में होने वाले जो है वो बाह्य है, बाह्याभ्याम शरीर में रहने वाले, शरीरात्मकाभ्याम शरीर रूप से बैठे हैं दोनों नाम रूप उनके द्वारा, उपजना पाय धर्मभ्याम वो उत्पत्ति विनाश आली है नाम रूप उनके द्वारा, मर्त्याभ्याम और मरते हैं दोनों विनाशी है वो प्राण तत्व, तो अविनाशी है और ये विनाशी है दोनों नाम रूप, इसके द्वारा छन्न शरीर आवरण से निष्ठा करने पर छन्न बनता है, आच्छादित हुआ है, ढका हुआ है, अप्रकाशित है, वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा, दृष्टि यहीं पर रह बैठ जाती है, वहां दृष्टि पहुंचती है, उस वहां तक दृष्टि पहुंच जाए बहुत बड़ी बात, कम से कम बार बार जन्म मरने के चक्कर से तो छोड़ जाता, लंबे समय तक स्थान पर रह जाता, वहां दृष्टि जाती है, प्राण की भी उपासना नहीं कर सकता है, प्राण का क्रिया शक्ति विज्ञान शक्ति दोनों में दोनों दोनों पुंज है, किंतु यह क्रिया शक्ति को लेकर के बोला गया यहां, वो तो दोनों का पुंज है, या क्रिया शक्ति प्रधान लेकर के प्राण शब्द से बोला जा रहा है, क्रियात्मक या क्रिया रूप में बताया जा रहा था, छन्ना कहा मर्त्याध्याम माने विनाशी है दोनों, ये पांच मिनट में ही बता दिया, विनस्पर नाम रूपाध्याम जो नसर वाला नाम रूप है इनके द्वारा छन्न है, अच्छा भी है, ढका हुआ है, माने इसका धारक है नाम रूप का, फिर उसी को ढक रहा है, माने सूर्य से सूर्य में आश्रित होता है बादल और सूर्य को ढकता है, ऐसी स्थिति यहां है, नाम रूप ऐसा है, माने मनुष्यों की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि शरीर भाव में होता है, उस प्राण भाव में नहीं जा सकता, ये कहना चाह रहे हैं, ये घटना है अज्ञान से बह जाता है। एक तदेव संसार सतत्व, ये जो संसार का तत्व बताया पूरे के पूरे पूर्व दो अध्याय के द्वारा बताया, ये पूरे माने प्रथम अध्याय पूरे के द्वारा जो बताया गया है, ये संसार तत्व संसार का ही वर्णन हुआ है, और अश्वमेध ब्राह्मण से लेकर के यहां तक संसार तत्व का ही वर्णन हुआ है, ये तदेव संसार तत्व, ये संसार का स्वरूप तत्व माने स्वरूप, अविद्या विषयम ये अज्ञान का विषय है पूरा समस्त अश्वमेध ब्राह्मण से लेकर अब तक जो भी बताया गया ये अविद्या का विषय, अविद्या कालीन है सब, ज्ञान काल में नहीं होते, अविद्या काल विषय प्रदर्शितम ये दिखा दिया गया, यहां तक दिखा दिया गया, ठीक है छह सात आठ की टिप्पणी, छह संक्षेप का देह भूयात्मन उपसंभृतम, दो देह रूप से उपसंहार कर दिया संसार को, माने कारण रूप से और कार्य रूप से, माने सूक्ष्म शरीर रूप से और फूल शरीर रूप से ये उपसंहार कर दिया सारा संसार। सूक्ष्म शरीर रूप में प्राण तत्व है और फूल शरीर रूप में नाम रूप है, इस तरह करके समाप्त कर। और साथ में कहा संसार स्वरूपम सतत्व, संसार सतत्व में स्वरूपम संसार स्वरूप ये बताया। आठ में कहा अविद्या कार्यम, अविद्या विषय में अविद्या का कार्य यही है बस, अभी तक जो व्याख्या की है अश्वमेध ब्राह्मण से लेकर के यहां तक अविद्या का कार्य है, अविद्या विषय में अविद्या कार्यम, अविद्या का कार्य संसार प्रदर्शितम यहां तक दिखा दिया गया। अतः ऊर्धम भाषण इसके आगे अब विद्या अध्याय आरंभ होना है, अतः ऊर्धम विद्या विषय आत्मा अधिगम, विद्या का जो विषय है ज्ञान का विषय जो आत्मा है उसको जानना चाहिए आगे इसके लिए, क्योंकि चतुर्थ अध्याय आरंभ है और चौथा अध्याय आरंभ है वृद्धारण क्रम से, चतुर्थ अध्याय उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय ध्यान देना चाहिए। यहां की भाषा ऐसी है माने आरंभिक वृद्धारण्य को लेकर के दो अध्याय पहले जीत चुके हैं हम, तृतीय अध्याय से बैठे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब मैं चतुर्थ अध्याय बोले इसका मतलब आगे तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय फिर दो अध्याय पहले जा सकते ठीक है। हमें कहते हैं आत्मभूत तस्य उपाधित्व स्थित किया, आत्मभूत कहा था इसको मैंने प्राण को ये दो नाम रूप आत्मभूत कहा था, उसका अर्थ है तस्य उपाधित्व स्थित इस शरीर के उपाधि रूप से स्थित है, शरीर उपाधि रूप से स्थित है कहा। दस नंबर की टिप्पणी कहा आत्मन आत्मा के उपाधि रूप से है, आत्मा की उपाधि है ये अविनाशी स्थूल ने यह गच्छति यावन मोक्षम न गच्छति, यह अमृत शब्द का अर्थ है ये है जो बिना अविनाशी हेतु से कहा गया है, इसको अविनाशी कहा था प्राण को, थूलो देह गच्छति स्थूल शरीर के जाने पर भी यावत मोक्षम न गच्छति, जब तक मुक्त नहीं होता तब तक नहीं जाता वो, इसलिए इसको अविनाशी बोला, जब तक मुक्ति नहीं आती है तब तक बना रहता इसलिए उसको अविनाशी शब्द का प्रयोग कर दिया। ये शरीर जाने पर भी वो तत्व बच जाता है, प्राण तत्व बच जाता है, कोई उसका नाश नहीं होता तब तक जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक वो थाई है, इसलिए अविनाशी शब्द से बोल दिया प्राण तत्व को ठीक है। और प्राण को अविनाशी बोला था ना, अविनाशी का अर्थ करना थोल देह गच्छत्य भी सूर्य शरीर के जाने पर भी मृत्यु होने पर भी, मृत्यु होने वाले क्या है प्राण का थूल शरीर का वियोग होना यही है और कुछ नहीं है, सूक्ष्म शरीर का थूल शरीर का वियोग होना ही मृत्यु, सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, मरते नहीं थूल शरीर ये विनाश यही है, विभाग हो जाना है मृत्यु का अर्थ विभाग होना, थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर का विभाग होना। तो अविनाशी मैंने स्थूल देह गच्छति स्थूल शरीर के जाने पर भी, गच्छति सतरंत है, गच्छति सतरंत है जाने पर भी यावन मोक्षम न गच्छति, जब तक मोक्ष नहीं तब तक ये नहीं जाता है, विनाश नहीं होता इसका, इसलिए अविनाशी शब्द माने आपेक्षिक अविनाशी है सत्य त्यच, ये जो कहा सत्यम ये द्वंद्व समास दिखाया गया है, समाज द्वंद दिखाया किंतु लोक में ऐसा समाज द्वंद नहीं हो पाता, सत्य शब्द एक है तो सत्य त्यच सत्यम समार द्वंद कर रहे हैं, समार द्वंद करने के लिए क्या चाहिए पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, जो तो तद्धितार्थ उत्तरप्रद समाहार से सूत्र समास करेगा वो संख्या पूर्वक होना चाहिए, वहां पूर्व सूत्र से दिक् संख्या संज्ञा से दिक् संख्या शब्द आ गया, दिशावाचक और संख्यावाचक शब्द पूर्व हो तो उत्तर पद के साथ समास होता है उसका समाहार में समास माना जाता है, किंतु यहां संख्यावाचक नहीं है पूर्व में तो लौकिक समास तो नहीं कर सकते, किंतु अभी यह भाष्यकार ने समास का ही दिया है, समाहार द्वंद्व का विग्रह दिया है, वेद है सत्य त्यच अवगत सत्यम ऐसा ही है, भाष्यकार विग्रह कर रहे हैं सत्य त्यच सत्य, ये सत्य शब्द ऐसा है सत्य और त्यच मिलकर के सत्य बना है सत्य, भूत पंचकम या सत्य माने भूत पंचक हैं उनमें तदापदे नाम रूपे सत्यम का अर्थ भूत पंचक, पांच भूत को सत्यम बोला हुआ है, तीन सत शब्द के हैं और दो त्यत शब्द के हैं। तो प्रत्यक्ष का प्रमाण का विषय होता है सत बोलते हैं, मान पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता उसको त्यत बोलते हैं, यही मूर्त और अमूर्त बोला जाता है उसी प्रकार का। सत सत्यच अभवत ऐसा कहीं श्रुति में है ऐसा वाक्य, वो सत और त्यत दो हो गया, दो रूप में हो गया, जैसे मूर्तापूर्त मूर्तापूर्त शब्द बोला तो इसे अभी द्वितीयत्यागी द्वितीय तृतीय परम में माना है, तो किंतु कहीं उपनिषद में ही है सत सत्यच अभवत, सत और त्यत दो रूप में हो गया ऐसा लिया। तो यह है तो वो सत्य है, ये मैंने वो अर्थ कर दिया भूत पंचात्मकम बोल दिया, भूत पंचकर्म तदात्मक नाम रूपे पंचभूतात्मक ही नाम रूप है, यह नाम रूप पंचभूतात्मक है इसमें, इसलिए कहा नाम नाम रूपे सत्यम कार्यात्मक शरीरावस्थे का नाम रूप सत्य, सत्य शब्द से नाम रूप से कहा वह कार्य स्वरूप है और शरीर में अवस्थित है नाम रूप, ये बताया गया। ठीक है, आया कहते हैं कारण यथार्थम कथाई, कारण माने जो भीतर बैठ करके बाहर को धारण करने का प्राण है उसके यथार्थता बताते हैं, क्रियात्मक वस्तु कहा क्रियात्मक वस्तु प्राण, वो क्रिया स्वरूप है प्राण, हाँ तयोर उपस्तंभ कहा उन दोनों का धारक है नाम रूप का। ठीक है, ठीक है, कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतात्मकम तत्कार्यम, जो पंचीकृत पंचभूतात्मक जो कार्य है नाम रूप पंचीकृत पंचभूत पंच महाभूत भूतात्मकम तत्कार्यम सर्वम, पंचीकृत जो पंच महाभूत है वो कार्य अविद्या का कार्य सभी हो जाते हैं, पंचीकृत महाभूत पंच से बना है सब कार्य सर्वम सत्य त्यच सबके सब सत और त्यत, पंचीकृत अवस्था में जितने भी है भूत पंचा पर सत्य त्यच ऐसा शब्द से कहा गया, वो भी अपंचीकृत अवस्था का है वो लिंगात्मा है तो भूत पंचात्मक है, वो भी वो तन्मात्र अवस्था का है किंतु पंचीकृत अवस्था का नहीं है, इसलिए उसको मैं अमृत कहा, अपंचीकृत अवस्था में है तो भूत पंचात्मक है, सबसे पहले पंचभूत की सृष्टि तन्मात्रा की सृष्टि होगी तब तो हिरण्यगर्भ बनेगा, उसी का पुंज हिरण्यगर्भ, किंतु वो अपंचीकृत अवस्था का है, बाकी अविद्या का कार्य जो अब बताए नाम रूप बताए पंचीकृत अवस्था के कार्य है, इसलिए बताया पंचीकृत तत् पंचीकृत पंच महाभूतात्मकम तत्कार्यम, जो अविद्या कार्य है पंचीकृत महाभूतात्मक है ये सर्वम सत्य सब सत्य त्यच व्युत्पत्ति सत और त्यच से इसी व्युत्पत्ति से सत्य शब्द का यही होता है, पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य को सत्य बोला जाता है, सत्यम वैराज पुण्यम वैराज सत्य से क्या लेना है नाम रूप जो पंचभूतात्म जो समष्टि है विराट को लेना, सब आ गया वहां तो कार्य है पंचीकृत अवस्था का कार्य है वो, इसलिए कह रहे हैं सत्यम माने वैराज्य पिंडम, सत्य शब्द अर्थ विराट पिंड है वो वैराजम, वो पंचीकृत का समष्टि पंचीकृत अवस्था का स्वरूप है वो विराट वैराजम स्वरूप विराट स्वरूप है, कार्य वही कार्य है पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकम, पंचीकृत जो पंचमहाभूत है ना उसके कार्य स्वरूप है विराट, पंचीकृत जो पंचमहाभूत है उसका कार्य विराट, मगम कर्णरूप सप्तदश लिंग से कर्णरूप जो सप्तदश लिंग है माने पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच बाघ इंद्रिय और मन बुद्धि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिया प्राण और मन बुद्धि ये सात पंच ये लिंग शरीर है उसका सूत्र के आयतन वो सूत्रात्मा का एक आयतन है शरीर सूत्रात्मा यही रहता है सूक्ष्म शरीर इसी में आश्रित है आयतन तस्य आचारक माने ये उसी प्राण का आश्रय है और उसी को ढक देते हैं नाम रूप ऐसे उसी में वो उसका आश्रय बने हुए हैं प्राण के लिए आश्रय दिए हुए हैं उसके बिना प्राण अगले दिख नहीं पाता और उसी को ढक देते हैं प्राण को अच्छा घर करने वाले तस्य आचारक तत्फल अनात्मा भी है नाम रूप अनात्मा आत्मा नहीं अनात्मा है अनात्मा भी थूल देह ठंडत्वा थूल देह से आच्छादित होने से वो जो अनात्मा होते हुए भी फिर भी दुर्विज्ञान हो रहा है, प्राण को जानना भी दुर्विज्ञान हो रहा है, ये थोड़े से रिश्ते ढका हुआ है। यद्यपि अनात्मा पदार्थ है वो आत्मा नहीं है, जो प्राण भी अनात्मा होने पर भी उसका ज्ञान ही मुश्किल हो रहा है, जानना वहां तक भी पहुंच नहीं दे रहे, नाम रूप थोड़े से ऐसा काम कर रहा है, ये कह रहे हैं। तत्फल वो जो प्राण तत्व है ना, वो सूत्र सूत्रात्मा यार की टिप्पणी में कहा सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर माने थोड़े शरीर से आच्छादित है। तत्फल अनात्मा भी है तो वो भी अनात्मा ही है, वो भी आत्मा तो नहीं है, वो भी सूक्ष्म शरीर भी प्राण तत्व भी अनात्मा भी थोड़ा देह संगत्वा दुर्विज्ञान, थोड़ा देह से ढकने के कारण उसका जानना बड़ा मुश्किल है। दुखे विज्ञान तुम सक्य थे दुर्विज्ञान, फल प्रत्यय लगाऊंगा, उसके जानना बड़ा मुश्किल है प्राण तत्व के समझ में, क्यों मनुष्यों की दृष्टि शरीर में ही है, शरीर दृष्टि से प्राण तक भी नहीं जा सकती, स्थिति बनी हुई उसके लिए कोई कहीं पहुंचा होगा दुर्विज्ञान, वह कठिनाई से जानने को दुर्विज्ञान कहते हैं प्राण तत्व ऐसा है। तेरा भी छन्नम प्रत्येक वस्तु, उस प्राण से भी ढका हुआ है प्रत्येक वस्तु आत्मा, उसको जानना तो कहना ही क्या है, ये कई बुद्धि न्याय लगा रहे हैं। क्या अनात्मा वस्तु को भी तक भी पहुंच नहीं है तो उससे भी ढका हुआ है, प्राण से भी अच्छा देते हैं, तो ये तो दो से अच्छा देते हैं, फूल सुखों दोनों से अच्छा देते मुख्य आत्मा तत्व, ठीक है। तेरा भी छन्नम उस सूक्ष्म शरीर से भी जो ढका हुआ है प्राण तत्व से अच्छा देते हैं, जो प्रत्येक वस्तु जो अंतरात्मा है। सुतराम तज्ञाने अवहित भाग्यम, निश्चय अवश्य ही उसके ज्ञान में मैं अव्यवहार करके आलस्य रहित होकर के लगना चाहिए, जो प्राण तत्व में जाना कठिन हो रहा है उससे भी कठिन है, उससे भी ढका है, दो से एक से ढका हुआ प्राण तत्व जानना कठिन हो रहा है, वो ये तो दोनों से ढका हुआ है आत्म तत्व, उस प्राण तत्व के भी भीतर है, तो इसलिए उसके ज्ञान में अव्यवहित होना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से जाना चाहिए, एक आते हैं गवेद मन साध असावधानी और अव्यवहित सावधानी, बड़ी सावधानता से जाना चाहिए। देखिए मुंज से इसी का निकालने का दृष्टांत आता है ना, सावधानी से कर रहे हो इसी का मिल जाएगी, थोड़ा नहीं तो टूट जाए, मिल नहीं मिलने वाली, तो दृष्टांत जी आदमी कर जाए, तो बहुत सावधानी चाहिए वह आत्म तत्व को, इसके लिए बातें बताई गई है, ये सारा कहने का तात्पर्य यही है, बहुत सावधान होना पैसा भाव ये यहां इस सारा पूरे अध्याय का तात्पर्य यही है, यहां आत्म तत्व को जाने के लिए बहुत सावधान होना पड़ेगा, समाहित चित्त होकर के जाना होगा। इदान अविद्या कार्य प्रपंच संगति, अब अविद्या का कार्य जो प्रपंच विस्तार किया गया था उसको यहां समाप्त करते हैं, तद देतम करी अव्याकृतम आसित, यहां से लेकर चतुर्थ ब्राह्मण से लेकर के अविद्या का स्वरूप कथन हुआ था, और जो अन्य असो वेद के वहां मैंने सूत्र किया था बाद उसका विस्तार शुरू कर दिया, वहां से पूरे यहां तक उसका संक्षेप करके आखिर में नाम रूप तेल करके समाप्त कर दिया, वो भी एक ही शरीर में तीनों पाए जाने से एक में समाप्त कर दिया, संसार तत्व तो यही है देखो, ये बेस्ट ही है वो समझती है, ये भी तो अपंजीकृत अवस्था का ही कार्य है, ये प्राण का अपंजीकृत अवस्था से पहले प्राण का उत्पत्ति है, प्राण माने हिरण्य गर्भ समष्टि, बेस्टी उसके उसे उसी का है, ये उसी का कार्य है। कोई नहीं चलो अगर इदान अविद्या कार्य प्रपंच संग्रह कहा ये तत् करके ये तदेव संसार तत्व, बस इतना है संसार का संग्रह, अविद्या विषय प्रदर्शन, अविद्या का विषय प्रदर्शन कर दिया गया, यही कहा टीका में कहते हैं अविद्या विषय विवरण से तात्पर्य बताते हैं इसका विवरण क्यों किया, मोक्षों को क्या आवश्यकता इसकी, उनको तो आत्मज्ञान से मतलब है, अविद्या विषय विवरण से अविद्या का विवरण की जो विस्तार किया है इसका तात्पर्य बक्षमाण उपयोग उपयोग आगे जो आत्मतत्व का विचार होना है उसके लिए उपयोगी है, जब तक यहां से वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतर्मुखी वृत्ति में जाएगा, आत्मतत्व का दर्शन नहीं, साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये इसलिए दिखा रहे, कहा यहां से घृणा आ जाए, वैराग्य हो आगे जग जाए, तब अंतर्मुखी वृत्ति में जाने की कोशिश करेगा। जब ठोकर लगता है तो फिर सावधान हो जाता है, जब तक ठोकर नहीं लगेगा सावधान, उसको सावधानी करने के लिए एक कहा। अविद्या विषय से भक्षमाण उपयोग शांति कहा, 14-15 की टिप्पणी है। माने अविद्या कार्य प्रबंधन से, अविद्या का कार्य का इतना विस्तार करने का क्या तात्पर्य है, क्या भक्षमाण भक्षमाणे तत्व ज्ञान है या उपकार, भक्षमाण जो आत्मज्ञान होना है उसे उपकार है। मैंने अविद्या के कार्य से विरक्त होगा तो आत्मज्ञान में पहुंच पाएगा, ये उपकार है। वैराग्य आएगा ना, वैराग्य बिना होना नहीं, तो वैराग्य के साधन बता दिया, तो ये वैराग्य इसका स्वरूप जानने के बाद वैराग्य होगा, इसलिए कहा। अच्छा ठीक है, प्रपंच के सती अविद्या विषय, अविद्या का विषय ये प्रपंच कर देने पर, सामने कर रख देने पर भाई ये है प्रपंच के सती अविद्या विषय, अविद्या का विषय प्रपंच करने विस्तार करने पर, ततो विरक्तस्य उस अविद्या के विषय से विरक्त है वो व्यक्ति का, आत्मान विग्रिशु आत्मा को जानने की इच्छुक जो होगा उसका, विग्रिशु जो है उसका, तद ज्ञापनार्थम उसको ज्ञापन करने के लिए चतुर्थ प्रमुख संदर्भ भविष्य आगे जो चतुर्थ अध्याय में द्वितीय अध्याय का संदर्भ आरंभ होगा आगे, तभी होगा अविद्या के विषय से वैराग्य होने पर द्विदिशु को आगे, द्विदिशु को आत्मतत्व चाहिए, संसार से विरक्त है, संसार फल चाहिए ना उसको, इस लोग मैंने भू भूव स्व तीनों को त्याग दिया, उसने फल त्याग दिया है, लोकेशण विद्यक्षण पुत्रषण त्याग दिया है, ऐसे द्विदिशु है उसके लिए आत्मतत्व को बतलाना होगा, इसलिए आगे द्वितीय अध्याय आरंभ बता। प्रपंच के सती अविद्या विषय, जो अविद्या का विषय प्रपंच कर देने पर स्वरूप जान लिया उसको वैराग्य आ जाएगा, तीनों लोगों के साथ साधन से विरक्त हो जाएगा, तत्व विरक्त से अविद्या के विषय तीनों लोग है यही है, इसे विरक्त जो हो गया उसको, आत्मान विविध आत्मा को जानने की इच्छुक हो गया है उसको, तद ज्ञापनार्थम उस आत्मतत्व को ज्ञापन करना, ज्ञान कराने के लिए ज्ञापनार्थम चतुर्थ प्रमुख संदर्भ भविष्य, चतुर्थ अध्याय में वृद्धार से चतुर्थ है प्रभुष्य द्वितीय अध्याय आरंभ होगा। कहा 16 में कहा आत्म यथार्थ बोधनार्थम, आत्मा का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए विदेश विदेशों को संसार से जो विरक्त हो गया उसको, अगर तस्मात अविद्या विषय विवरण उपयोगी, इसलिए अविद्या का विषय का विवरण उपयोगी है आत्मज्ञान के लिए, जब तक यहां से विरक्त नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होगा ही नहीं, उपदेश सुना भी तब भी सुनता नहीं है, बैठता ही है बस, ध्यान नहीं देता। अविद्या के विषय से जो जैसे तपा हुआ व्यक्ति को छाया में बहुत इच्छा होती है, तो संसार से तपा होगा तभी आत्मज्ञान में जिज्ञासा बढ़ेगी, इसके लिए कहा गया ये था। तस्मात अविद्या विषय विवरण उपयोगी, इसलिए अविद्या का विषय का विवरण बहुत उपयोगी है साधक के लिए, क्यों यहां से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतर्भूति वृत्ति हो नहीं सकती, इसके लिए बताया ये ब्राह्मण, इसलिए है कहा सत्र की टिप्पणी कहा तस्मात इत्यादि प्रपंचित अविद्या कार्य से जो विस्तार किया चतुर्थ अध्याय के सप्तम कंजिका से आरंभ हुआ था, तद्दय सौंदर्य अभ्यात्म आशी ये सूत्र मारे अविद्या सूत्र था, उसका व्याख्या शुरू कर दे अन्य दसम कंजिका से, अन्य देवताओं का सवेदा पशु एवं सब, यहां से सब अविद्या का कार्य का विस्तार करते गए, यहां तक आकर के संक्षेप किया सारा षष्ठ ब्राह्मण आकर के संक्षेप कर दिया नाम रूप तरफ तीन, उसका भी आगे एक ही में तीनों पाए जाते हैं, एक भी है तीन भेद दो प्रकार से व्याख्या कर दी, समुदाय भाव से एक है नाम रूप कर्म और समुदाय भाव से तीन सिद्ध करते, प्रपंचित अविद्या कार्य से आत्मज्ञान उपयोगी वैराग्य प्रतियोगित्व, आत्मज्ञान में जो उपयोगी जो वैराग्य है ना उसका प्रतिबंधक था ये, इसलिए इसका तपन कर दिया, जब तक वैराग्य नहीं तब तक आत्मज्ञान की तरफ जा नहीं सकता है संसार से, इसलिए ये विरोधी था इसके लिए इसका पालन कर दिया। प्रतिज्ञा तत्कार्य प्रपचनम आत्मज्ञान उपकारकम, उस अविद्या का कार्य का विस्तार जो है आत्मज्ञान के लिए उपयोगी हो गया, इसके लिए कह दिया था समय हो गया है, इसके साथ प्रथम अध्याय पूरा हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेव भवति पूर्णस्य।